سرکار مدینہ قرار قلب سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے. جمعہ کے روز مجھ پر درود شریف کی کثرت کرو کیونکہ یہ یوم مشہود ہے, اس روز فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بے شک تم میں سے کوئی جب درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے درود شریف پڑھنے سے فارغ ہونے سے پہلے پہلے ہی اس کا درود پاک میرے دربار میں پہنچ جاتا ہے. صلوا علی الحبیب. صلاۃً وسلاماً علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم ایکم لباس لباس یواری سوآتکم وریشا. ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں, اے آدم کی اولاد بے شک ہمیں تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہوئی, اس گاری کا لباس وہ سب سے بھلا. یہ اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی, آٹھویں پارے کے دسویں رکوع کی اس آیت کریمہ میں دو طرح کے لباس کا بیان ہوا ہے. ایک تو وہ لباس کے جو نارمل طور پر ہم پہنتے ہیں یا ہمیں پہننا چاہیے, جو ہماری ستر پوشی کر دے, ہماری آرائش کا باعث ہو, اور دوسرا لباس تقوی یعنی پرہیزگاری کا لباس. تو لباس تقوی سے مراد ایمان, حیا, نیک عادتیں اور نیک اعمال ہیں. میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں, ان دونوں لباسوں کے معاملے میں کہ جو ہماری ستر پوشی کرتا ہے, کاش وہ لباس ہمارا سنتوں کے مطابق ہوتا اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن کل عیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہوتا ہوں. اس لباس میں بھی کوتاہی ہے, رہا لباس تقویٰ, اس معاملے میں تو مزید کوتاہی ہے. شرم و حیا یہ بھی لباس تقویٰ ہے, جس کا بدقسمتی سے آج دور دور تک کوئی پتہ نہیں. شرم و حیا نام ضرور سنا ہے اس کا, کوئی شرم بولتا ہے, کوئی حیا بولتا ہے, کوئی غیرت بولتا ہے اس کو, کوئی مروت بولتا ہے, مگر حیا ہے کیا اس سے تقریباً ناشنائی ہے. حیا کے بارے میں اگر آپ کو معلومات چاہیے تو میرا بیان با حیا پرندہ یہ کیسٹ ضرور سنیے گا, انشاءاللہ آپ کو بہت معلومات ہوں گی اور انشاءاللہ حیا بھی پیدا ہوگی انشاءاللہ. ماحول اس قدر بے حیائی بھرا ہو گیا کہ اب حیا کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں, نہ مردوں میں حیا رہی نہ عورتوں میں حیا رہی. عجیب تماشا بن گیا, ہر طرف مطلب یعنی کہ بے حیائی کا دور دور ہو گیا. ایک وقت تھا کہ بیٹا باپ کے سامنے آواز پست رکھتا تھا, باپ سے آنکھ نہیں ملاتا تھا. اب آنکھ ملانا تو خیر کوئی عیب ہی نہ رہا, باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیتا ہے, باپ کو گالی دیتا ہے, باپ کے سامنے چیختا ہے, شور کرتا ہے, بحث کرتا ہے, الجھتا ہے, حیا نہ رہے. عورت اس کی حیا بھی رخصت ہوئی. عورت کے بارے میں تو مسئلہ لکھا ہے کہ جب اس سے نکاح کا پوچھا جائے ایجاب و قبول کے وقت یا اجازت لیتے وقت, تو وہ اگر شرما کر نیچے دیکھ لے تو اس کا مطلب ہے ہاں. اور اب تو عورتیں میری شادی میری شادی میری شادی کب ہوگی, میری شادی ہے, میری شادی میری شادی میری شادی کے لیے دعا کرو, میری شادی کے لیے تعویذ دیا, میری شادی کے لیے یہ کر لو. یعنی یقین مانے مرد شرما جائے, اگر پرانے ذہن کا ہو میرے جیسا تو وہ شرما جائے. ان بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں کہا کیا لگی رہتی. پہلے ہم چھوٹے تھے تو یہ مشہور تھا کہ عورت اگر شوہر کا نام لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ یہ غلط بات ہے, نکاح نہیں ٹوٹتا, لیکن کسی نے اسے چلا دیا ہوگا کہ شوہر کا نام نہ لے, کہ یہ مطلب ہے مایوب, مایوب سمجھا جاتا تھا. اور مسئلہ بھی ہے کہ شوہر کو نام لے کر پکارنا یہ مکروہ ہے عورت کے لیے پکارنا. اب تو بھائی یہ مسز ہے, کل تک مس تھی, اب بالکل یعنی کہ منہ چھوٹ ہو گئے, مسز بن گئی. اور فوراً اپنے باپ جس نے بیچارے نے خون پسینے کمائی کھلائی اس کو بھول گئی, اب مسز بن گئی. پہلے بنتے تھی یا ڈاٹر آف زید بکر امر جو بھی ہو, اور اب جو ہی شادی ہوئی یا شاید منگنی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے, وہ ڈاکٹر ختم ہو گئی ہو, وائف بن گئی ہو, تو اب یہ عورت بیچاری بے وقوفہ نادانہ اب شوہر کے نام سے اپنا نام لیتی ہے مسز زید, یعنی زید اگر اس کے شوہر کا نام ہے مسز زید. اچھا اس کا نام مثلا ہندہ ہے, تو اب وہ پہلے تھی ہندہ بنت بکر, اب جو ہی اس کی منگنی ہوئی یا شادی ہوئی تو اب ہندہ زید, زید سے شادی ہوئی ہندہ زید, چھوٹ میں نام لے گی ہندہ زید. بالکل شرم نہیں, حیا نہیں, اس کو احساس بھی نہیں کہ یہ ایسا کرنا کیا ہے کیوں ہے, بس وہ چھوٹ میں نام لے رہی. یہ اتنا نہیں سوچتی کہ باپ کا تو قیامت تک ساتھ ہے, قیامت میں بھی ساتھ ہے. باپ باپ ہے, باپ نہیں مٹتا, شوہر تو مٹ جاتا. کیسے شادی ہوئی ہندہ زید بن گئی, اب شادی کے آٹھ دن کے بعد پھڈا شروع ہو گیا, وہ زید نے اٹھا کے دے ماری طلاق, اب کس منہ سے انڈا زید کہے گی؟ اب تو زید تو شوہر نہیں رہا، اب پھر ناک کٹوا کے ہندا بنتے بکر بن گئی۔ تو شرافت سے پہلے ہی ہندا بنتے بکر رہتی، شادی کے بعد بھی تو کتنا اس کے لیے اچھا رہتا۔ یہ تو میں عقلی آپ کو چوٹ دے رہا ہوں۔ اسی طرح زید مر گیا، ہندا بیوہ ہو گئی، اب بھی ہندا زید کہلاتی ہے، حالانکہ اس بیچاری کو یہ نہیں معلوم کہ جب شوہر فوت ہو جاتا ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ آپ سب یاد رکھیے کہ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے نکاح ٹوٹ گیا، خلاص اب یہ شوہر نہیں رہا۔ یا اگر آپ کے بھائی کی زوجہ تھی تو یہ اب آپ کی بھابھی نہیں رہی، یہ رشتہ خلاص ہو گیا، اب یہ بہو نہیں رہی، اس لیے کہ آپ کے بیٹے کی اب یہ بیوی نہیں رہی، اس کا نکاح ٹوٹ۔ ہاں، نبی کا نکاح نہیں جاتا، یہ بھی ایک دلچسپ مطلب بات عرض کر دوں، ایمان افروز بات، کہ نبی کا نکاح انتقال سے، وفات ظاہری سے، پردہ کرنے سے نہیں ٹوٹتا، جب ہی تو نبی کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا، نبی کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، اور نبی کی جو زوجہ ہے وہ عمر بھر کسی سے شادی نہیں کر سکتی، اس لیے اس کا نکاح باقی ہے، اور غیر نبی کا نکاح ٹوٹ گیا تو اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن یہ نبی کی خصوصیت میں عرض کر دی، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے، جیسے ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں جو بھی تھیں وہ سب کے سب ہماری کیا ہے؟ الحمدللہ امہات المومنین۔ ہم یعنی کہ ہر مطلب ہماری سب مائیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین حضرت ام سلامہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ساری کیا؟ امہات المومنین ہیں، ام المومنین معنی مومنین کی ماں، تو نبی کے جو گھر میں ہوتی ہیں وہ مومنوں کی ماں ہوتی ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ماں رہتی ہیں۔ ان کا مطلب یعنی کہ نکاح انتقال سے نہیں، نبی کے پردہ فرمانے سے نہیں ٹوٹتا، جبکہ عام آدمی کا ٹوٹتا ہے۔ تو یہ محترمہ جو جوش میں آ کر مسز زید بن گئی نا، پھر شرافت کے ساتھ ان کو ہندا بنت بکر بننا پڑ گیا، شرافت کے ساتھ نہیں، مجبوراً بننا پڑ گیا۔ تو اس لیے کاش ہماری اسلامی بہنیں یہ ذہن لے لیں کہ اپنے باپ سے نسبت رکھیں۔ آپ جتنی بھی صحابیات کے نام پڑھیں گے یا پرانی مطلب یعنی کہ جو مشاہیر یعنی خواتین ہیں جو اولیاء گزرے یا ولیہ گزری، وہ سب بنتے سے آئیں گی، کوئی اپنے شوہر کی نسبت سے آپ کبھی بھی نہیں پڑھے ہوں گے، لیکن اب یہ مطلب پتہ نہیں حیا کے خلاف ہے یا کیا ہے، اب تو عرف ہے اس پر، کوئی حیا اس کو تصور ہی نہیں کرتا۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی حیا نصیب فرمائے۔ حیا میں پردہ تو مین مطلب ہے، اس کا جز ہے بلکہ جان ہے، بنیاد ہے پردہ، یہ بھی رخصت ہو گیا تو کوئی پردہ کرتا ہی نہیں۔ آپ کہتے ہم کرتے ہیں، تیور بھابھی کا پردہ ہے نہیں، دیور بھابھی سے ہنس ہنس کر بات کرتا ہے، بے تکلفی سے بات کرتا ہے، جان جان کے تھوڑا بہت پردہ بھی کرتا ہوگا لیکن ہنس کے بات ضرور کرتا ہوگا، بے تکلف بنتا ہوگا، مذاق مستری کرتا ہوگا، اس کو پتا بھی نہیں لیکن اس کے اندر چور چھپا ہوا ہے۔ یہ سب شہوت کی وجہ سے حرکتیں ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں دیور کو بھابھی کے حق میں، دیور اور بھابھی کا یہ معاملہ ہے نا، یعنی دیور کو موت کہا گیا بھابھی کے حق میں، یعنی موت کی طرح، یعنی کہ خوفناک معاملہ ہے دیور اور بھابھی کی بے پردگی بے تکلفی۔ لیکن میں کہتا ہوں 99.9 گھروں میں دیور اور بھابھی کا پردہ نہیں ہوگا، بے تکلفی، بالکل جو مذہبی گھرانے ہیں، مذہبی ماحول والے ہیں، ان کے گھروں میں بھی نہیں ملے گا پردہ، شیطان سب سے کھیل رہا ہے فی زمان الا ماشاء اللہ. کو ہزاروں لاکھوں میں اگر محفوظ رکھتا ہو اپنے آپ کو تو اس کی بات دوسری ہے, بلکہ آج کل تو گھروں کی لوکیشن ہی اس طرح کی ہے کہ اس میں پردہ ہو ہی نہیں سکتا. جس طرح گھر بن رہے ہیں آج کل, پردے کا کوئی کنسیپٹ نہیں اس میں. دیور بھابھی سب ساتھ رہتے ہیں, سب ساتھ کھانا پینا ہوتا ہے. بھابھی بولتی ہے میرا چھوٹا بھائی ہے, یہ بھی چھوٹا بھائی بننے کی آڑ میں شیطان کو خوش کرتا رہتا ہے. ہاں بھلے گھر کیسے بھی بنے ہوئے, اگر دیور سمجھدار ہے تو وہ اپنی آنکھوں کو کفل مدینہ لگا سکتا ہے, اپنی زبان کو کفل مدینہ لگا سکتا ہے, وہ گھبرا جائے گی. وہ خود یعنی یہ پردہ نہیں کرتی اگر مدنی ماحول سے وابستہ نہیں ہے. مدنی ماحول والا اسماعیل بھائی پردہ کر لے گا, اس کی سیٹنگ ہو جائے گی. وہ اس سے بات ہی نہ کرے, اس کے ساتھ کھانا ہی نہ کھائے, اس کو فرمائشی کبھی نہ کرے, کھانا اپنے ہاتھ سے گرم کر لے, اس کو کیوں بولے کہ مجھے گرم کر دے, خود کر لے گا. کہ اس کو گرم کرنے کا کھانا بول کر تم آگ گرم کرواؤ اپنے لیے, پیٹ میں آگ بھرو جہنم کی, یہ کیسے ہو سکتا؟ وہ گرم کر دے گی تو آگ نہیں بن جائے گی, لیکن اگر آپ نے لذت سے اس کے ساتھ بات کی, وہی اس کے ہاتھوں کو تاکا, اس کے جسم کو تاکا, لیتے وقت دیتے وقت اس سے بچ نہیں سکتا آدمی, تو یوں مطلب جہنم کی آگ جمع ہو جائے. آنکھیں بند کر لیے, اگر اتنی حیا ہو تو اس سے بات ہی کہاں کرے, خود ہی گرم کر لے گا, ظاہر آرڈر کیوں نافذ کرے گا, خود ہی کھانا اٹھا لے گا, خود ہی دسترخوان بچھا لے گا, کونے کھانچے میں جا کے چھپ کے کھا لے. اگر حیا ہو نا, حیا خود ہی رہنمائی کر دے گی, لیکن ہو جب نا, یہاں تو ہے نہیں, رخصت ہو گئی بدقسمتی سے. الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کے شعبہ, یعنی کہ ایمان کے شعبے میں سے ایک شعبہ ہے. تو اللہ تعالی حقیقی معنوں میں حیا ہم سب کو نصیب فرمائے. جو شادیوں کی باتیں کرتے ہیں, بار بار شادیوں کی باتیں چھیڑتے ہیں, مذہبی لوگ بھی, بظاہر مذہبی ہوتا ہے, چہرہ مذہبی ہوتا ہے, باقی بس اللہ تعالیٰ دل مذہبی کر دے ہمارا عملی طور پر. تو یہ اس طرح کے لوگ جو مذہبی چہرے والے ہوتے ہیں, پان کھائیں گے اور پھو پھو کر کے تھوکتے رہیں گے, پچکاریاں مارتے رہیں گے, کہہ کے مار کے ہنستے رہیں گے, تیری شادی, اس کی شادی, میری شادی, یہ سب بے حیائی کی باتیں کرتے رہیں گے. اور ان کا مزہ جب مرنے کے بعد ملے گا تو ان کا جی چاہے گا کہ میں جا کر اعلان کر دوں, خبردار بے حیائی کی باتیں مت کرنا. لیکن اب یہ لاچار ہو, اب یہ اعلان نہیں کر سکے گا. اس لیے مطلب حیا. آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں, اے بھائی آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کے تو کیا کہنے. حدیثوں میں اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کا عالم یہ تھا جیسے انہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بھی بڑھ کر شرمیلے تھے, کنواری لڑکی سے بڑھ کر شرمیلے تھے. یہ مثال دی گئی ہے, یہ حقیقت ہے. یہ اس دور کی بات ہے جب شرم و حیا بہت ہوتی تھی. اب کنواری لڑکیاں خدا کی پناہ, پرانی شادی شدہ بوڑھیاں جو ہے نا وہ شرم حیا والی ہوں گی, اب کنواری لڑکی تو کالج کی سیڑھی چڑھ گئی نا. یا اس پاک اب اور حیا اس کا کیا تعلق حیا سے؟ ایسی بے باک اور جری اور بہادر ہوتی ہے یہ کہ شیطان کو بھی شرما دے. جو کالج کی سیڑھی چڑھ گئی یا جس نے یونیورسٹی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا, حیا اور اس میں سمجھتا ہوں یہ سارا متضاد معاملہ ہے, بہت مشکل ہے کہ اس کو بھی حیا کا پتا ہو کہ حیا کیا ہوتی ہے. یہ تو شرمیلی لڑکی, وہ شرمیلی لڑکی جو مطلب یہ کہ صحابیہ ہو, ہے نا, ایسی مسلمان شرمیلی لڑکی ہو جو واقعی عملی طور پر مسلمان ہو. تو اس کماری لڑکی سے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ شرمیلے تھے, یہ حدیثوں میں آتا ہے. تو آپ کی حیا کیسی ہوئی؟ جب گفتگو کرتے تھے تو کسی کے چہرے کی طرف جس سے گفتگو فرماتے ہیں نظریں نہیں گاڑتے تھے. اور آج ہم تو مرد ہو, امرد ہو, یا کوئی غیر عورت ہو بات کریں گے تو اس کو چہرے کو گھور گھور کے بات کریں گے. آپ سب نوٹ کر لیں, تقریباً لاکھوں میں کوئی ہوگا جس کو یہ توفیق نصیب ہو کہ وہ گفتگو کرے تو نگاہیں نیچی رکھنے کی سنت ادا کر سکتا ہوں. کروڑوں میں بلکہ لاکھوں میں بھی مشکل, کروڑوں انہیں بالکل نظر ہی نہیں آتے اس طرح کے باہیا لوگ کے جو نگاہیں نیچی کر کے گفتگو کرنے کی سنت ادا کرتے ہیں. کیا مذہبی ماحول کے, کیا مدنی ماحول کے, کیا ماڈرن, کیا مطلب داڑھی والے, کیا امامے والے, کیا زلفوں والے, سبھی چہرہ دیکھ دیکھ کر بات کرتے ہیں. یہ حیا کا مادہ یا یہ سنت حیا تو اب بالکل مفقود نظر آتی ہے, ملتی نہیں کہیں, کروڑوں روپے کی بھی ڈھونڈنے جاؤ وہ نہیں ملتی. کیا دور آ گیا, کیسا ٹائم آ گیا, اور کس طرح کی اب تربیتیں ہو گئی ہماری, کس طرح کے تربیتی ادارے ہو گئے, کس طرح کے ذرائع ابلاغ کے یہ سلسلے ہو گئے کہ ہمیں مطلب پتہ ہی نہیں, مطلب سنتیں جانتے ہی نہیں. اور جس نے یہ سنت سنی اس نے سنی انسنی کر دی, چہرہ دیکھ کر کے بات کرنے میں مزہ آتا ہوگا, نفسیاتی طور پر نظر اٹھی جاتی ہے. اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑے گی. جس کو سنت سے محبت ہے اور ایسی محبت ہے اس کا دل کرتا ہے کہ بس میں نے یہ سنت بھی اپنانی ہے, تو واقعی وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا, بدنگاہی سے بچ جائے گا. اس کو عورت سے بات کرتے وقت اگر کوئی پالا پڑ گیا ضرورتاً تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, جو نگاہیں نیچی کر کے بات کرے. ہاں جو نگاہیں اونچی کر کے بات کرے تو وہ پھر اپنی آنکھوں کو مضبوط کرے, کوئی ایسی مطلب یعنی کہ تیاری کرے کہ جہنم کی آگ برداشت ہو سکے, معاذ اللہ. کیونکہ حدیث شریف میں کہ جو اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرتا ہے اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی. تو اب اجنبیہ عورت کو دیکھنا چاہے اچھی نیت سے آپ دیکھیں نہیں دیکھ سکتے, حرام ہے. تو نگاہ نیچی رکھنے کی عادت ہوگی تو عورت سے بات کرتے ہوئے بھی بچت ہو جائے گی. اسی طرح امرت کو اگر لذت کے ساتھ دیکھا تب بھی حرام, تو اگر نیچی نگاہیں رکھ کر بات کرنے کی عادت ہوگی تو اس آفت سے بھی بچ جائیں گے آپ, بہت فوائد ہوں گے. لیکن اب کوئی ایسا کرتا نہیں الا ماشاء اللہ, لاکھوں کروڑوں میں کسی کو یہ توفیق مل جائے اور آنکھیں اپنی نیچی رکھتا ہو. تو اس کے لیے بھرپور پریکٹس کرنی پڑے گی. بار بار یہ عادت آپ ڈالیں گے ٹوٹ جائے گی, ڈالیں گے ٹوٹ جائے گی. شیطان سمجھتا ہے نا کہ آنکھوں کے ذریعے اس کو زنا کروانا ہے مجھے, یہ اگر نیچی نظریں رکھ کر کرے گا تو باہیا بن جائے گا, تو وہ نیچی نظریں رکھنے ہی نہیں دے گا اپنے کو. تو یہ ہزار بار آپ کو محنت کرنی پڑے گی, اس میں بار بار محنت کرنی پڑے گی, آخر کار انشاءاللہ منزل پا لیں گے. پہلے اپنا ذہن بنائیں, اپنا ذہن بنائیں کہ مجھے اس سنت پر عمل کرنا ہے اور میں نے نگاہیں نیچی رکھ کر بات کرنی ہے, چاہے ماں سے بات کروں, چاہے باپ سے کروں, چاہے بیوی سے کروں, نگاہیں نیچی رکھ کر مجھے بات کرنی ہے. چاہے استاد ہو چاہے شاگرد ہو, کسی سے بھی بات کرنی ہے, دوست ہو, امرد ہو, غیر امرد ہو, کچھ بھی ہو, میری عادت مجھے ڈالنی ہے کہ میں نیچی نگاہیں رکھ کر بات کروں. جب یہ آپ ذہن بنائیں گے نا تو اس میں بار بار آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی, نگاہیں نیچی نہیں ہوں گی. بار بار بار بار بار بار ہزار بار کوشش کریں گے تو کبھی نہ کبھی انشاءاللہ کامیابی حاصل ہو ہی جائے گی. اسی طرح جو مبلغ ہے بیان کرنے والا اس کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کے چہرے نہ دیکھا کرے بلکہ مطلب کوشش کر کے نگاہیں نیچی کرے, ادھر ادھر یوں دیکھ دیکھ کے. سبھی مبلغ بیان کرتے ہیں, مقرر جتنے بھی ہیں یوں دیکھتے ہیں لوگوں کو. اس کے بجائے اگر نیچی نظر رکھے نا اس کو بہت سارے فائدے ہوں گے. اب مثلا دیکھنے میں ایک تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کے چہروں پر بیزاری کے آثار ہوتے ہیں, تو اس سے کیا وہ بیان کرنے والا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار لوگ میری بات پر توجہ سے سن نہیں رہے, ادھر ادھر لاپرواہی سے دیکھ رہے. تو اپنے دیکھیں گے ان کو تو پتا چلے گا نا کہ ادھر ادھر دیکھ رہے. اچھا اسی طرح بعض اوقات لوگ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں, کوئی ادھر سے اٹھتا ہے کوئی ادھر سے اٹھ کر چل پڑتا ہے بیان کے دوران, تو دیکھیں گے تو مبلغ کنفیوز ہو جائے گا, ارے لوگ اٹھ اٹھ کے جا رہے. تو دیکھے ہی نہ رہے, بانس نہ بجے بانس نہیں لگا رہے. پھر دیکھے گا تو تعداد کا شوق ہوگا کہ زیادہ تعداد ہو تو بولو, کم تعداد دیکھ کر دل ٹوٹے گا. تو دیکھے ہی نہ, غوث پاک کو یاد کر لے کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں بیان جب آپ نے واز شروع فرمایا ایک دور میں تو دو تین افراد آپ کو سنتے تھے, پھر بڑھتے بڑھتے ستر ستر ہزار کا اجتماع ہونے لگا. تو تھوڑے ہو یا زیادہ اپنی اس سے بحث میں اپنے کو اللہ کا نام لینا, اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا ہے. تو ابھی یعنی کوئی سنے یا نہ سنے اس کی پرواہ نہیں, اللہ بس راضی ہو جائے ہم سے. تو جو رضا الہی کے لیے بیان کرے گا اس کو تعداد سے کیا مسئلہ, جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے درس دے گا اس کو کیا ضرورت ہے کہ لوگ زیادہ ہوں تبھی درس دے. زیادہ ہوں تھوڑے ہوں کوئی بات نہیں, بس میرا رب راضی ہو جائے. کہ زیادہ پبلک ہوگی تو ریا کرے گی تو پریشان کر سکتی ہے کہ بھائی میری تو بڑی ویلی ہو, مجھے تو زیادہ لوگ سنتے. ارے اپنے کو تو ہزاروں لوگ سنتے اور بالکل یعنی کہ ہم آتن گوش ہو کر سنتے, دوسروں کو نہیں سنتے اتنی توجہ سے. بھائی اٹھ اٹھ کے جاتے ہیں, لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے ہیں, باتوں کا شور ہوتا ہے, اور اپنے کو بالکل یعنی کہ الرٹ ہو کر سنتے. تو کیا یہ سب ریاکاری کا ابتلا اس میں رہتا, آدمی پھنس جاتا ہے. تو کوئی سنے نہ سنے, ادھر دیکھے ادھر دیکھے, آگے دیکھے پیچھے دیکھے, اپنے نیچے دیکھے دیکھتے چلے جائیں, انشاءاللہ مسئلہ اپنا حل ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام سنتوں پر جو جو ہمارے لیے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے. تو بہرحال میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی, تو اس میں ایک تو ظاہری لباس کی بات ہے اور ایک باطنی لباس یعنی لباس تقویٰ کی بات. تو ظاہری لباس بھی ہمارا بدقسمتی سے سنتوں کے مطابق نہیں ہے, طرح طرح کی مطلب یعنی کہ فیشن لے ڈوبی, اتنی فیشن اتنی فیشن اتنی کہ بس سمجھ ہی نہیں آتی. نت نئے ڈیزائن آئے دن نکلتے, اور یہ ہمارے مطلب بیچارے مسلمان بھائی اعلی ٹیلر ماسٹر کو ڈھونڈیں گے. شادیوں بھی ہوتا ہوگا کہ جس کی سلائی کی اجرت زیادہ ہوتی ہوگی اس کا یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ اچھا سیے گا, یار یہ تو 80 روپے میں, یہ کیا سیے گا یار, وہ 225 روپے میں سیتا, ہاں یہ لیٹسٹ ڈیزائن جانتا ہوگا. تو یوں بھی بعض لوگ منڈا جاتے ہیں کہ جو اس طرح کے بیوقوف جہاں بستے ہیں وہاں جو چیٹر ہوتے ہیں ان کی موج ہوتی ہے. تو ذرا دکان میں ٹپ ٹاپ ہے, فرنیچر رکھا ہوا ہے, شوکیس رکھے ہوئے ہیں, تصویریں گندی گندی لگی ہوئی ہیں, تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ ادھر اچھے ڈیزائن کا سلتا ہوگا. خیر تو نئی نئی ڈیزائن چاہیے, چمکیلے بھڑکیلے کپڑے چاہیے, عجیب و غریب باگڑ بلے والے فوٹو لگا کر مطلب یعنی کہ بیچارے وہ لباس پہن کے گھومتے, ننگے ہو کر گھومتے. الگ لباس تو ستر چھپانے کے لیے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائی بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا کہ ظاہری لباس جو ہے ہمارا وہ طرح طرح کے فیشن سے پاک ہو اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے. چنانچہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے, کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو اور پہنو جب تک اسراف و تکبر کی آمیزش نہ ہو. تو کھانے پینے اور صدقہ کرنے اور پہننے میں دو باتیں نہیں ہونی چاہیے, یعنی اسراف اور تکبر. تو حالات واقعی ایسے ہو گئے کہ کھانے پینے صدقہ کرنے اور پہننے میں بھی اب اسراف اور تکبر بہت بڑھتا جا رہا ہے. کھانے کا اسراف تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ کتنا ضائع کرتے ہیں ہمارے یہاں, کھانا بچ گیا بارہا دیکھا کہ وہ پھینک دیا جاتا ہے, دوسرے دن بعض لوگ نہیں کھاتے. اچھا برتن میں بچا کر تقریباً لوگ برتن میں کچھ نہ کچھ دانے تو بچاتے ہی. ہزاروں میں کوئی ہوتا ہوگا جو برتن اس طرح صاف کرتا ہو کہ جو مطلب سنت کے مطابق ہے. مدنی ماحول میں دعوت اسلامی کے الحمدللہ برتن صاف کیا جاتا ہے, لیکن اس میں بھی کافی لوگ کوتاہی کرتے ہوں گے. ایک ایک دانہ چن لینا چاہیے, دسترخوان پر گرا ہے تو وہ بھی چن لیا جائے. آپ نے ہڈیاں پھینکی, مسالہ پھینکا گرم, ہر جگہ سے مطلب ہے کہ اس میں دانہ جو ہے وہ نکال لیا. ہڈی ہے تو اس کو پٹخ کر جھاڑ کر اس میں دانے اگر اٹکے ہوئے تو بھی نکالنے ہوں گے, پھینکا نہ جائے. مسالہ تو وہ چوس لیا جائے. بعض مسالے بھی کھائے جاتے ہیں, مثلاً کالی مرچ ہے, وہ اگر آپ کھا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پیٹ کے لیے مفید ہے, تو اس کو پھینکنا کیا مانے. دار چینی کے تو بہت فوائد ہیں. اس طرح لونگ, یہ سب مطلب بڑی علاقے, سب فائدے کی چیزیں. اگر حوصلہ ہو ہمت ہو تو اگر کھا لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا, اس کا نقصان نہیں. اس طرح ہری ثابت مرچ لوگ پھینک دیتے, یہ بھی اپنی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہری مرچ بھی جو ہے, یہ ہمارے گھر میں تو یہ پرانی رسم ہے, ہری مرچیں جو ثابت ہوتی ہیں وہ نکال کھانے سے بچ جاتی ہیں, تو ہمارے یہاں پھر اس کو پیس کے دوبارہ کسی کھانے سالن میں ڈال دیتے ہیں, اس کا استعمال ہو جاتا ہے. یہ پھینکنا نہیں سمجھ میں آتا, مگر خیر یہ مرچ اور مسالے کی کیا بات ہے, تو پورے پورا کھانا ہی پھینک دیا جاتا ہے. شادیوں میں تو دماغ خراب ہو جائے اتنا کھانا پھینکتے, ڈھیر سارا کھانا شادیوں میں پھینک دیا جاتا ہے. پھر اور اسراف کس کو بولتے, فضول خرچی کس کو بولتے. یہ جو ہم نے فضول خرچیاں شروع کی نا, کھانا ہمارا ضائع بہت ہوتا ہے, کھایا کم جاتا ہے ضائع بہت ہوتا ہے. یہ آپ سب اگر غور کریں گے نا تو شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے. اب شادیوں میں 20 طرح کے کھانے پکانے ضروری ہیں, چاہے قرضہ لینا پڑے, چاہے سود لینا پڑے, چاہے دیوالیاں نکل جائے, 20 طرح کے کھانے پکانے پڑے, یہ رسم و رواج ہے ہمارا. تو اب اس میں کوئی تکبر بھی ہو سکتا ہے, پیدا ہو جائے کہ صاحب وہ اس نے, ارے اس نے تو یہی آئٹم رکھے دیا ہے, ماں بدولت نے یہی آئٹم رکھی کھانے, اور دوسرے کو حقیر جانا تو یہ مغرور بنا. پھر وہ پھینک دیا تو بھی اتنے سارے تھوڑی کھائے جاتے. اب عوام تو ہے کہ وہ فیشن کے کھانا بھی اب فیشن کی طرح کھایا جاتا, عورتوں میں فیشن بہت ہے. کھانے کے معاملے میں سنا ہے کہ وہ مطلب پورا نہیں کھائیں گے, پلیٹ میں بچا کر رکھیں گے. اسی طرح عوام بھی ہے, یہ مرد بھی پیچھے نہیں ہے, یہ بھی پلیٹ میں کھانا جو لیں گے تو اس کو چھوڑیں گے, ذرا بوتل پیئیں گے سیون اپ وغیرہ, تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ چھوڑیں گے. چائے پیئیں گے تو وہ بھی کپ میں بچائیں گے ذرا. یہ پتہ نہیں فیشن ہے یہ حماقت ہے کیا ہے, اور یہ ضائع ہوتا ہے. اس کی ہمت ہوگی ان کو حساب دینے کی آخرت میں, یہی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں, اپنے میں تو ہمت نہیں ہے بھائی. کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہے ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, پھر تجھ سے ہر نعمت سے پرسش ہوگی, جو بھی دنیا میں نعمت ملی اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اچھا پوچھا کس طرح جائے گا, تھپکار کر, بچکار کر, پیار سے, اے سی ایئر کنڈیشنڈ روم میں بٹھا کر نہیں, سورج 1.25 میل پر ہوگا, اس وقت کروڑوں میل پر ہے, اس وقت صرف 1.25 میل پر ہوگا, اور اس وقت سورج کی پیٹ ہے, اس وقت اگلا رخ ہوگا. زمین تانبے کی ہوگی, کوئی دیوار نہیں ہوگی, کوئی سایہ نہیں ہوگا, اور تانبے کی دیکھتی بھی زمین نے, بجلی کی تار تانبے کی ہوتی ہے, اس لیے کہ اس میں گرمی جلدی پاس ہوتی ہے. آپ روٹی پکاتے وقت جو توا گرم ہوتا ہے, کبھی وہ سرخ ہوتا ہوا دیکھا ہوگا آپ نے, اس کو اگر آپ کو کوئی 1,00,000 روپیہ بھی دے آپ کو کہ ہتھیلی پوری اس پر رکھ دو آپ, یا اپنا پاؤں بغیر چپل کے بغیر جوتے کے اس توے پر رکھ دو اور رکھے رہو 1 منٹ تک رکھے رہو انگارے سے توے پر, تو ناممکن ہے کہ کوئی رکھ سکے. ہاں کوئی کیمیکل لگا لے کسی طرح اس کی اپنے پاؤں کے لیے کوٹنگ کر لے اور وہ شعبدہ بازی کرے, اس کی بات نہیں, میں ایک نارمل بات کرتا ہوں کہ نارمل آدمی اس کے توے پر دیکھتے ہوئے توے پر پاؤں نہیں رکھ سکتا. تو یہ لوہے کے دنیاوی آگ کے تپتے ہوئے توے پر آپ پاؤں نہیں رکھ سکتے. تو قیامت کے دن تو زمین تانبے کی ہوگی, اس توے سے کہیں زیادہ وہ تپ رہی ہوگی. توا تو کچھ بھی نہیں ہے, اس سے تو کروڑوں گنا زیادہ وہ گرم ہوگی. سر گنا بھی کیا, یہ میں نے اسے بول دیا سمجھانے کے لیے, بہت زیادہ گرم ہوگا زمین. اچھا پھر بدن پہ کپڑا بھی نہیں ہوگا, نہ کسی کو اتنا ہوش ہوگا, وہاں سب کی آنکھیں نیچی ہوں گی, کسی کو اتنا ہوش ہی نہیں ہوگا کہ جو دوسرے کو دیکھے کھلے ہوئے ستر تک, کہ وہ سب ننگے ہوں گے, ننگے بدن ننگے پاؤں اس زمین پر. میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں کیسے کھڑے رہ سکے, خالی یہ محشر کا تصور کوئی باندھا کرے نا کہ تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر ننگے پاؤں مجھے کھڑا رہنا پڑے گا, سارے گناہ چھوڑ دے, وہی وہی میرا کیا بنے گا, مجھے تو بابا عرش کا سایہ چاہیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چاہیے. میں فیشن کی اندھیریوں میں بھٹکتا رہا, میں گالیاں بکتا رہا, حرام روزی کماتا رہا, داڑھی منڈاتا رہا, مسلمانوں کو ستاتا رہا, ماں باپ کے دل دکھاتا رہا, سودی کاروبار کرتا رہا, رشوت کا لین دین کرتا رہا, دہشت گردیاں کرتا رہا, اور مجھے تانبے کی زمین پر ننگے پیر کھڑا کیا گیا تو میرا کیا بنے گا, کیسے ہوگا, کس طرح ممکن ہو سکے کہ میں کھڑا رہ سکوں, کہ جس پر کرم ہوگا اس کو عرش کا سایہ ملے گا, اور جن کو سایہ نہیں ملے گا عرش کا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو سنتوں کا ترک کرنے والا ہوگا اس کو سایہ نہیں ملے گا. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے مدرسائی بھائیوں, اسراف کرنے سے پہلے یہ کھانا پھینک دیا, پانی پیا آدھا گلاس ٹور کر کے گرا دیا, یہ ابھی سب آسان لگتا ہے, ابھی کوئی بولنے والا نہیں اپنے, لیکن قیامت کے دن اس کا حساب جب تپتی ہوئی زمین پر تانبے کی کھڑے ہو کر دینا پڑ گیا نا, پھر پتا چلے گا کتنے بیسوں سو ہوتا ہے, لیکن پھر اپنی ایک نہیں چلے گی ادھر. تو اس لیے ابھی سے شرافت کے ساتھ ہم اپنی اصلاح کر لیں اور اسراف سے توبہ, سچی توبہ کر کے اسراف سے بچنے کا ذہن بنا لیں تو ہمارے حق میں بہتر ہے. ہاں کھانا کھائیں, کھانا اسراف نہیں, پیٹ بھر کے کھائیں. افضل تو یہ کہ بھوک کے تین حصے کیے جائیں, ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا. اگر کسی نے پیٹ بھر کے کھایا پھر بھی گناہ نہیں ہے, مباح. تو پیٹ بھر کے کھانا یہ اسراف نہیں ہے, ہاں بھوک سے زیادہ کھانا یہ حرام ہے. تو انہیں کہ ضرورت سے زیادہ, بھوک سے زیادہ ہی اس کو کہتے کہ اتنا کھا لیا کہ اب مزید کھائے گا تو بیمار پڑ جائے گا, ہے نا, ہاضمہ خراب ہو جائے گا, پیٹ دکھ جائے گا, اس طرح بیمار پڑ جائے گا. تو اب جو کھائے گا یہ حرام ہے, اب کھانا حرام ہے اس کے لیے, نہ کھائے, یہ فعل اس کا حرام ہے, ورنہ پیٹ بھر کے کھانے میں کوئی حرج نہیں. اچھے اچھے کھانے میں بھی حرج نہیں, صاحب سادہ کھاؤ, زیادہ مہنگے والا اچھا یعنی کہ لذیذ کھاؤ گے تو اسراف ہو جائے گا, تو یہ اسراف نہیں ہے. اگرچہ تقوی یہی ہے کہ سادہ کھائے اور بھوک سے کم کھائے, مگر کسی نے کھایا تو گناہگار نہیں. لیکن یہ پھینک دینا, چاہے وہ عمدہ کھانا پھینکا یا سادہ کھانا پھینکا, پھینکنا اسراف ہے. کچرا کنڈی میں ڈال دیے جاتے کھانے, یہاں تو کم, باہر تو یہ رواج ہے, عرب ممالک میں دیکھا اپنی آنکھوں سے, کھانا ہو, مقدس اوراق ہو, جو کچھ ہو سب کچرا کنڈی, کوئی ذہن نہیں ادب کا. خود سفر مدینہ, سفر حج, اللہ آپ کو نصیب کرے, اور جن جن کو نصیب ہوا ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ کتنا لوگ کھانا پھینکتے. شاید اسی کی وجہ سے اب آرٹیفیشل کھاد ایجاد ہوئی, کہ اب ضرورتیں بڑھ گئی, اسراف بہت ہے, پھینکنے کے لیے بھی تو چاہیے نا کھانا, اور پورا نہیں ہوتا, پورا کہاں سے ہوگا, پھینکتے بہت, اسراف بہت کرتے. تو آرٹیفیشل کھاد ایجاد ہوئی کہ صاحب زیادہ پیداوار کی جائے. اچھا تو اس کے نتیجے میں کئی بیماریاں گلے پڑ گئیں. کینسر پہلے آپ تو ہم لوگ کو سب نئی پیداوار ہیں, عمریں اتنی نہیں ہماری, کینسر پہلے نہیں ہوتا تھا یا بہت کم ہوتا تھا. ہم چھوٹے ہوتے تھے جب بھی کینسر بہت کم. اب جس کو دیکھو اس کے باپ کو کینسر, اس کی باپ کو کینسر, اس کی بیوی کو کینسر. میں تو سنتا ہی رہتا ہوں یہ خبریں. تو ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ کینسر جو ہے یہ آرٹیفیشل کھاد کی آفت ہے. اور آرٹیفیشل کھاد کس کی آفت ہے؟ اسراف کی. یہ میرا خیال ہے کہ اسراف ہمارا بڑھ گیا تو ہمیں اناج زیادہ چاہیے, فروٹ زیادہ چاہیے, آدھا کھاتے آدھا پھینک دیتے, چھلکا بھی موٹا موٹا اتارتے, چھلکے کے اندر کافی اس کا فروٹ کا جو مواد ہے وہ چلا جاتا ہے, تو ہمیں زیادہ چاہیے. آم بھی کھاتے ہیں چھیل کر تو بہت سارا چھلکے میں پھینک دیتے, یا اگر تھوڑا سا رس چوس کے وہ گٹلی سمیت پھینک دیا تو اب زیادہ چاہیے نا, پیسہ بہت آ گیا اپنے پاس, تنخواہ زیادہ ہے یا آمدنی زیادہ ہے یا ملاوٹ والا مال بیچتے ہیں اس لیے بکتا زیادہ, مطلب بچت زیادہ ہو رہی ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ ہماری ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آرٹیفیشل کھاد آئی. تو اسراف کی پیداوار آرٹیفیشل کھاد, اور آرٹیفیشل کھاد کی پیداوار کینسر. شاید بقول ڈاکٹر واللہ اعلم. تو اسی طرح آرٹیفیشل کھاد کی وجہ سے گیس بہت ہوتا ہے. آپ دیکھیں جس کو دیکھو میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے, وضو رہتا نہیں, پیٹ میں گیس بہت بنتا ہے. آرٹیفیشل کھاد یہ بھی ڈاکٹر نے کہا گیس سے. ایک ڈاکٹر نے کہا تھا میرے کو کہ میں نے تو اپنے ابا کو گیس بہت ہوتا ہے تو زمینیں تھیں ان کی, تو ہماری زمین پر ایک حصہ کر دیا ہے, اس میں ہم آرٹیفیشل کھاد نہیں ڈالتے, اصلی کھاد سے والد صاحب کے لیے سبزیاں وغیرہ کاشت کرتے. وہ بھی کہہ رہے تھے گیس بہت ہوتا میرے والد کو تو اس سے نہیں ہوتا گیس. تو آج دیکھیے آپ سبزی کھاؤ, فروٹ کھاؤ, پانی پیو, پانی سے بھی گیس ہو جائے گا. سب میں مطلب ہے کہ آرٹیفیشل کھاد ہے, تو کسی میں طرح طرح کے کیمیکل, پانی میں بھی پتہ نہیں کتنی قسم کے کیمیکل ڈال کر پانی اپنے تک پہنچتا ہے. منرل واٹر پیو, ڈاکٹر کہتے ہیں منرل واٹر پیو, تو منرل واٹر بھی خالص کہاں سے کھائے؟ میڈیکل اسٹور والے وہ نل کھول کے بھر کے ٹکا دیتے ہیں ڈبا منرل واٹر میں, وہ لیبر لگا ہوتا ہے منرل واٹر, آدمی جائے گا, اتنی ملاوٹ اور حرام خوری ہو گئی جس کے اندر. ہر میڈیکل اسٹور والا ایسا کرتا ہے, یہ نہیں بولتا, میں جنرل بات بولتا ہوں, اپنے تجربوں کی باتیں بولتا ہوں. مطلب کہیں بھی بچت نہیں ہے. یعنی گناہوں کا سیلاب اس زور سے آیا ہے کہ خشو خاشاک کی طرح ہم لوگ خسو خاشاک کی طرح بہتے چلے جا رہے ہیں. جو گناہ کرتا ہے وہ بہ رہا ہے, اور جو بیچارہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے وہ دوسروں کی گناہوں کی نوسط کی وجہ سے تکلیفیں اٹھا رہا ہے, سب بہتے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائی بھائیوں, اسراف سے بچنے کا ذہن بنانا ہے, لباس تقویٰ اگر آپ کو چاہیے, زبان اور آنکھوں کا کفل مدینہ چاہیے, مدنی انعامات پر عمل کرنے کا ذہن چاہیے, اور اچھا مسلمان بننا ہے آپ کو, محشر کی گرمی اور تپتی ہوئی دھوپ سے آپ کو عرش کا سایہ درکار ہے, تو میرا مدنی مشورہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی قافلوں میں آپ سفر کیجیے. ہر مصیبت کا علاج, ہر بیماری کا علاج, ہر گناہ کا علاج انشاءاللہ عزوجل آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں ملے گا. ہر عیسائی بھائی کو چاہیے کہ زندگی میں کم از کم 12 ماہ یک مشت مدنی قافلوں میں سفر کریں. 12 ماہ میں, ہر 12 ماہ میں 30 دن, اور ہر دوسرے ماہ کم از کم 4 دن مدنی قافلوں میں ضرور سفر کریں, بلکہ ہو سکے تو ہر مہینے کم از کم 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, دنیا اور آخرت کی بے شمار بلائیاں لیجئے.